Kwa jina naitwa Suleiman Kato, ni mdau wa mpira katika nchi yetu ya Tanzania. Nazungumzia kitendo kilichotokea jana kwenye kamati ya rufaa ya uchaguzi ya TFF cha kumuengua Jamari Emery Marinzi kwa kisingizio kwamba hana sifa. Kitendo hiko kimenisikitisha na kimewasikitisha wadau wengi wa mpira wa nchi yetu. Ukimuengua Marinzi ukisema hana sifa ni kitendo ambacho hakieleweki. Kwa sababu 2008 Marinzi aligombea nafasi ya urais wa TFF. Na kamati za usairi zilimchuja, zilimuoji, zikamuona anafaa na akaenda kwenye ukumbi wa uchaguzi, lakini kura zake alipata 39 azikutosha kuwa rais wa TFF. Leo 2013 anagombea tena, kamati inamuengua kwa kisingizio hana uzoefu. Je, ile 2008 kama angechaguliwa kuwa rais wa TFF leo angemkata kwa kusema hana uzoefu? Kwa kweli kitendo hiki wadau wa mpira kimetusikitisha sana. Ni kitendo ambacho cha kudumaza mpira wetu. Leo wa Tanzania tuko 48 milioni, tunampeleka mtu mmoja kwenda kugombea urais, na hii ni nchi ya demokrasia. Tunawaomba wakubwa wa mpira warudishe jina la Marinzi, aende kwenye uchaguzi. Kama atashindwa ashindwe na wapiga kula, kula zisitoshe. Tunahitaji maendeleo ya mpira, tunahitaji mtu mwenye vision ya kuona tunatoka wapi tunakwenda wapi. Hatuhitaji ubabaishaji. Lakini kitendo hiki cha kamati ya rufaa ya TFF kimetusikitisha sana, kitendo walichokifanya jana. Kwa hiyo tunatoa kilio chetu. Watanzania tunahitaji wagombea waliokuwa safi wamrudishe jina lake Jamari Marinzi, kama kushindwa akashindwa kwa wapiga kula. Hilo ndio la kwangu Suleiman Kato, ambao limenifanya leo nizungumze. Kwa kweli ni kitendo cha masikitiko sana. Mimi naomba labda ni naitwa Salomo Mkemi. Naomba ni reveal kitu ambacho kilikuwa ni siri katika upande wa Mheshimiwa Jamari Marinzi kama anamgombea. Mimi ndio nilikuwa natarajiwa kuwa campaign manager yake na msemaji mkuu wa kambi yake ya uchaguzi. Kwa hiyo swala ambalo limefanyika la kumwengua, kwa sisi tunalipinga. Alafu si sahihi. Alafu ninachoamini kwamba maamuzi ya kamati ya uchaguzi ya Bwana Liato ilishampitisha kuwa mgombea anayestahili. Kamati ya uchaguzi ya rufaa ilikuwa kuna mtu aliweka pingamizi kwenye kamati ya uchaguzi. Ile pingamizi likashindwa kwa sababu mtu akotokea kwenye ile pingamizi. Akatiwa rufaa na mtu huyo ambaye kwenye kamati ya uchaguzi akotokea, ali kwenye kamati ya rufaa likatengenezwa zengwe ile uchaguzi liende ile swala. Unashangaa kitu kimoja. Jamari Emery Marinzi sasa hivi ndio mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Kagera. Unapomwambia ana sifa tayari anashamtengua na yule mwenyekiti wake, na sasa hivi anavuliwe. Kwa sababu sifa za kuwa rais wa TFF ndio sifa hizo za kuwa mwenyekiti wa chama cha mkoa. Wewe uongozi una uzoefu wa uongozi kwa miaka mitano. Kwa hiyo kama unamuondoa ana sifa za kuwa kugombea urais na unatengua nafasi yake ya kuwa mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Kagera. Lakini kuna kitu kimoja ambacho watu hawajui. Kwamba kamati ya uchaguzi ya rufaa ya uchaguzi ya TFF inaongozwa na Bwana Idi. Yule bwana alikuwa hakimu wakati huo Nyamlani akiwa Kalani. Asmani Nyamlani Kalani, yeye hakimu. Mafaili ya hakimu anapelekwa Kalani Nyamlani. Kuna mtu anaitwa Murtaza Mangungu, mbunge wa Kilwa Kaskazini kwenye kamati ile. Huyu bwana ana beef kubwa sana na mtu mmoja anaitwa Juma Matandika ambaye ndugu yake na Marinzi. Kwa hiyo swala la uchaguzi wa CCM wa mwaka 2010 akaliingiza kwenye uchaguzi huu. Na kwa macho yake na kwa ushahidi niliokuwa nayo, yeye mwenyewe Murtaza Mangungu aliniambia kwamba Jamari Marinzi hatuwezi kumchagua kwenye kwenye TFF. Sasa tutamkata maka tutasumbua watu. Na Murtaza Mangungu alimchukua Nyamlani akampeleka sehemu kwenda kumwombea msaada wa kampeni wakati ashakuwa katika kamati ya rufaa. Anamfanyia kampeni mtu wakati yeye yupo kwenye kamati ya rufaa. Ushahidi huo upo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kamati ya uchaguzi iliingia na maamuzi yake tayari. Kwa sababu uwezi mtu akagombea mwaka 2008 urais kama mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Kagera. Leo hii anagombea nafasi ya urais TFF unasema hafai. Ili jambo sisi tunalipinga, na wao wanasema kama kamati yao ndio ya mwisho. Lakini sisi tunaamini kwamba kamati yao sio ya mwisho. Wa mwisho Mungu, na kwa Tanzania hapa mwisho rais. Tunasema kitu kimoja. Wamrudishe Jamari Marinzi. Hawataki tutafanya maandamano. Hawataki tutaenda mahakamani, tutavuruga mpira Tanzania. Tutasimamisha tu mpira wenyewe wote huo. Hapo ndo mwisho atakuwa hapo. Sababu haki kubwa yote inapatikana kwenye katiba. Katiba mama inasemaje? Haki ili upate haki yako uende wapi? Kwenye mahakama. Mahakama ndio inatafsiri sheria. Sasa uwezi kupata haki yako bila kwenda mahakamani. Hao wengine watu wamekaa na maamuzi yao. Nafikiri mahakama itatoa haki zaidi. Tukishindwa hapo lazima tuende mahakama. Hakuna mjadala mwingine. Kwa sababu sana huu tunachezea watu kila siku. Leo akitaka kugombea mtu, mimi nimeenda kugombea dira FOI kule akaniengua mara kwanza, tukapagana na tukarudi tena. Kila siku kuona mtu kama wewe ni kikwazo, wanakuengua. Kwa hiyo huu mpira watu tunaupeleka wapi? Na hususan kwenye uchaguzi, wao wameshindwa. Sababu Nyamlani amekuwa sasa hivi ni yeye makamu wa kwanza wa rais wa TFF. Amekifanya nini na TFF atuambie? Hatuna performance yote, tulikuwa na nafasi 90 ngapi, tulikuwa na maximum, sasa tumekuwa 150 ngapi? Atuambie tu amefanya kitu gani kikubwa kipya. Tuende kwenye uchaguzi kama anataka, tuende kwa wajumbe watupigie kula tujue zipi pumba zipi mchele. Sio kama anataka kushindwa kwenye uchaguzi, unaona uchaguzi umeukalia vibao na kata watu. Hii si kitu sahihi. Kwa ile tumelipinga na tukubaliane nalo. Mimi naitwa Kais Edwini, kwa maana kwamba ni mdau wa mpira wa miguu katika nchi hii. Kikubwa ni kwamba kwanza kimetusikitisha. Watu wote ambao tulikuwa tuna mataraji ya kwamba tutoke hapa tulipo tuende sehemu nyingine, kwa maana kwamba tubadilishe mfumo mzima wa kiuongozi, kwa maana kwamba tupate changamoto mpya, tunasikitika kwamba kamati ya uchaguzi, kwa maana kwamba kamati ya rufaa imewatendea Watanzania kitu ambacho wote hawakutaraji. Kikubwa ni kwamba kwa mujibu wa katiba ya TFF na katiba ambazo zipo kwenye vilabu vyetu na katiba mama ya FIFA, kwa maana kwamba shirikisho la mpira wa miguu la dunia, kwamba katika kanuni za uchaguzi za shirikisho wanasema kwamba kamati ya rufaa ya uchaguzi ndio kamati ya mwisho. Kwamba wameitengeneza kanuni hii kwa mahususi kwamba kuna mtu fulani tunamtengeneza kwamba lazima tumuondoe kwenye mpira, ili kwamba tuigeuze TFF kwamba ni NGOs ya watu fulani ambao wao wametengeneza mipango yao kwa ajili ya maslahi yao, lakini si kwa maslahi ya watu wa mpira wa nchi hii. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunaamini kwamba FIFA imetuelekeza kwamba ili tupate haki, chombo cha juu kabisa cha maamuzi ni CAS. Na kwamba kwa mujibu wa jedwali la taratibu za kiuchaguzi za TFF, jedwali zimo kiliangalia, hakuna sehemu ambako mgombea amegewa nafasi kwamba unaposhindwa kwenye kamati ya rufaa ya uchaguzi unatakiwa uende CAS. Kwamba na ukitoa nafasi hiyo unatakiwa utoe muda, kwamba kwa sababu kamati ya uchaguzi ilimuelekeza mathalan mgombea mmoja anaitwa Michael Richard Wambura kwamba ili haki yake aipate ni lazima aende CAS. Lakini ile ratiba nzima ya uchaguzi haimpi fursa yule anayekwenda CAS kwamba aende akatetee hoja yake, labda CAS watamjibu kwamba ni ndio, ili arudi kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Kwamba kamati ya uchaguzi, kamati yao, kanuni zao za uchaguzi zinanyima fursa kwamba watu wao kwamba wasirudi tena kwenye mpira kwa mipango ambayo wao wanaijua. Kwa kikubwa ambacho sisi tungependa kusema kwamba kamati ya rufaa ya uchaguzi ya TFF haijatutendea haki watu wa mpira. Tunataka kama wanatusikia, ili tusiende katika matatizo makubwa, kwa sababu tunakoelekea kwamba ni bora tufanye maamuzi magumu, ni bora tufungiwe na FIFA, lakini yale ya kimsingi tuyapatie ufumbuzi ili mpira wetu utengemae. Sisi wengine tunakwazwa. Burkina Faso leo hii wanacheza finali, wakati miaka mitatu minne iliyopita Burkina Faso sisi tumewafunga nyumbani na ugenini. Kwamba hiki ni kitendo cha fedhea baada ya sisi kupiga hatua mbele, lakini kwamba tunaruhusu watu fulani wao watukwaze kwa maslahi yao binafsi. Tunajua maslahi ya viongozi wa TFF wanayopata. Na kwamba ili tunaliongelea leo kwa sababu tunaiongelea kamati ya uchaguzi, lakini tutaitisha tena mkutano mkubwa wa waandishi wa habari, tutoe uozo wote ambao wanataka wautetee watu wa system ambao wako ndani ya TFF, ili kuwakwaza watu walioko nje ya system wasiingie ndani ya system. Mathalani kwamba shirikisho linatakiwa liwe na account moja, kwa sababu ndio linatakiwa iwe account ya shirikisho, lakini shirikisho lina account mbili, ambayo moja anasaini makamu wa kwanza wa rais, nyingine anasaini rais wa federation, ambayo hizi account nazo ziko tofauti. Kuna akaunti ya FIFA, kuna akaunti ya makusanyo ya ndani. Kwa hiyo hii ukiliangalia tu kwamba moja ni janga, kwamba wao watashageuza kwamba ile ni NGOs yao. Sasa sisi tunawarai kwanza wajumbe, kwanza wasipoteze nguvu zao kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kampeni. Kwa sababu tunakoelekea kama angalizo letu, ndani ya siku tatu halijachukuliwa maamuzi yoyote, tunakwenda kuvuruga, tunakwenda mahakamani, tutausimamisha uchaguzi. Kwa maana kwamba tunataka haki ya kimsingi ipatikane kutokea katika shirikisho la mpira la dunia. Kwa maana ya kwamba CAS waje watupatie ufumbuzi wa swala letu. Kwa kikubwa ambacho tunapenda kuambia Watanzania ni kwamba lazima kwenye hili tuungane, tutokomeze wale majambazi wa mpira, kwa maana kwamba wao wanajitengenezea utaratibu tu wa kuifanya federation kama ndio sehemu ya kujipatia riski. Kwa hiyo sisi tunachotaka kwamba tunataka mtu ambaye anakuja kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kweli ya mpira. Hatutaki watu wanaokuja pale kujidhinishia kampuni ili wapate hela, kuvinyonya vilabu ili wapate hela. Kwa hiyo hili ni swala ambalo kiliangalia lina cheni kubwa sana. Kwa hiyo sisi ambao tunalosisitiza watu wa mpira ni kwamba tunataka haki itendeke. Tunaomba jina la Jamali Malinzi lirudi kwa wema kabisa. Kinyume na hapo tunachowaahidi wa Tanzania, uchaguzi hautofanyika kwa gharama yoyote. Kwamba tunaamini hata damu itamwagika, lakini uchaguzi hautofanyika. Iwe kwa kuzuia kwa nguvu, iwe kwa kuzuia kisheria, otherwise labda uchaguzi wa utoe hapa ukaufanyie huko huko Zurich, lakini si katika ardhi yetu ya Watanzania. Kwa hili tunawaambia kamati ya uchaguzi ya TFF, tunaiagiza kamati ya rufaa ya TFF, maamuzi mliyotoa ni maamuzi batili, ni maamuzi ya chumbani, si maamuzi ya baradhani. Kwa hiyo tunawaagiza tena, warudi tena, wajipange kwa maslahi ya mpira wa nchi. Kinyume na hapo ni kwamba sisi kwenye hili hatutakuwa na subira, hatutakuwa na ustahimilivu. Ni bora damu imwagike, lakini haki ya kimsingi ipatikane. Kwa hiyo tunaiagiza TFF, tunamuagiza rais aliondoka madarakani, kwa sababu hata hii kamati ya kuiunda Tenga, kwa taarifa ambazo sisi tunazo, hii kamati kaiunda Nyamlani kwa sababu kawapanga watu wote ni marafiki zake kwa maslahi yake yeye, kwa sababu anaamini kwenye uchaguzi akipata kula 20 kwenye uchaguzi huu kama akigombea na Malinzi, basi afanye sherehe kubwa sana. Lakini kwamba ile aliligundua, akaelekeza nguvu kubwa sana kwenye kamati yake ya rufaa ili yeye apate urais wa kwenda kututawala sisi kwenye mpira. Hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye hana nasaba, mtu ambaye hana heshima katika jamii, mtu ambaye hawezi kufikisha mpira sehemu yoyote. Tutakuwa ni mabwege na watu wote waliotuzunguka kwenye nchi watatucheka kwa kuruhusu vitu ambavyo ni vya kipumbavu. Kwa hiyo tunasema kwamba kwenye hili tunaomba kamati husika zitendee haki ili kwamba Watanzania wapate kile wanachokitaraji. Mimi kwa mimi hayo yananitosha. Mimi naitwa Said Bakari. Kimsingi kwamba watu wote bado tuko pale pale. Wote wameongelea jambo lile lile. Lakini mimi nataka kuongelea vitu vichache sana. Mimi nitaanzia alipoishia Bwana Kaisi. Bwana Kaisi ametoa maelekezo kuhusiana na kasi, jinsi gani watu wanavyotakiwa kwenda kupata haki yao. Lakini njia moja hapo kupata haki yetu ya msingi lazima sisi tuende mahakamani kwanza kabisa. Kutokana na fursa hakuna ya kwenda kasi. Muda ni mchache sana ambao wameweka. Kesho ni siku ya kwanza kampeni. Sisi tutaanzia hapo. Lakini pia tunatoa tahadhari kwa serikali ya nchi hii. Tunajua kabisa kwamba ile kamati iko kwa masuala ya watu fulani. Mwenyekiti wa ile kamati kama ilivyoelekeza alikuwa ni hakimu manispaa ya Temeke, kalani yake alikuwa Bwana Nyamlani. Kuna mjumbe mmoja anaitwa Msambole Kabwe, Kabwe au Tambwe. Yule ni msajili wa mahakama kuu. Huyu mbunge wa Lindi Kusini anakaa mita 45 kutoka nyumbani kwa babake na Athumani Nyamlani. Kwa hiyo bado katika ile kamati kuna conflict of interest. Hii ni tatizo katika uundwaji wa ile kamati. Kwa hiyo tunajua kabisa ile kamati imeundwa kwa sababu ya masuala ya mtu mmoja, kwa sababu ya kuteketeza soka la nchi hii. Kwa hiyo tunachosema kitu kimoja kwamba tunaamini tunaweza kwenda mahakamani wakatukwamisha, kwa sababu wasajili wa mahakama kuu wako ndani ya kamati, kuna mahakimu, alikadhalika mgombea mwenyewe aliyoachwa mle ndani bado ni pia ni hakimu. Lakini pia vile vile kinachotusikitisha zaidi ni kwamba mlalamikaji wa ile kesi ya kutokea aliyokwenda pale ni wakili. Wakili huyo ndio alikwenda kumtetea Nyamlani, lakini wakili huyo huyo ndio alikwenda kumkandamiza Bwana Jamali Malinzi. Hapa kuna matatizo katika hii kamati. Kiukweli hatoridhia kama alivyosema ndugu yangu kwamba ni bora damu imwagike lakini uchaguzi usifanyike. Kwenye hili tuko pamoja na tunaiagiza serikali na tunaiomba serikali iangalie masuala ya mpira wa nchi hii. Haiwezekani mpira wa nchi hii ukageuzwa ni mradi wa watu wachache. Hatuko tayari na hatukubali kwa lugha yoyote ile. Na mfano tutaanza mechi ya Yanga na African Lion, mechi ya Azam na hao wanaokuja kucheza nao, alikadhalika mechi ya Simba na wao wanajita Liboro. Hayo ni maeneo matatu ambayo tutaanzia kuonyesha matukio sisi. Tunatoa tahadhari kwa rais wa shirikisho. Tunamuomba kwa hisani yake akae chini na wale watu waliopatia mamlaka. Japokuwa kuunda lakini ni maamuzi ya mwisho kwamba wabatilishe maamuzi yao. Sisi wengine ni wadau wa mpira. Hatujatumwa na Jamali, hatujatumwa na mtu yoyote, hatuna masai na mtu yoyote katika hili. Isipokuwa tuna masai na mpira wa nchi hii. Hatukubali na hatutakuwa pamoja. Ndio maana unatuona hapa tulipo. Kuna watu wa Simba, kuna watu wa Yanga, kuna watu wa Azam. Kwa hiyo tu hapa kwa ajili ya masai ya mpira wa nchi hii. Hatuko kwa ajili ya mtu mmoja. Tunamwambia Bwana Nyamlani kwanza kitaratibu alikuwa astahili kugombea. Yeye ni hakimu. Alikadhalika anakuja kugombea, angejiuzuru kwanza uhakimu akaja kugombea nafasi ya shirikisho, lakini anataka vyote. Sasa tumweke wapi mtu namna hii? Hatuwezi kuhangaika na mtu ambaye tunagombea naye wanawake katika mabaa. Astahili kuwa kiongozi katika shirikisho hili. Ya kwangu ni hayo. Mimi bwana nataka kuzungumza kitu kimoja. Jina. Mimi naitwa Mgeni Ramadhani Mgeni. Ila jina ambalo maarufu sana ambalo kwamba linajulikana na wana michezo nchi hii la jina la Dogo Macho au Macho wa Simba. mimi kitu ambacho kwamba kilicho nichanganya sana dhidi ya kamati ya rufaa kwa maamuzi ambayo kwamba waliotoa jana, kwa kweli kila mwana michezo nchi hii amesikitishwa, au hususan mimi nazungumza na wenzangu, tumesikitishwa na kitendo ambacho kwamba kilichofanywa jana na kamati ya rufaa kwa kumwengua Jamali Malinzi kwa kutokushiriki katika uchaguzi ambao kwamba utakofanyika tarehe 24. Kwa kweli sisi tumesikitishwa sana. Hii inadhihirisha kabisa kwamba hawa watu ambao kwamba wanaotaka kuingia katika soka la nchi yetu au kuiongoza Tanzania Football Federation, yani wao wapo kwa ajili ya kutaka kulididimiza soka la nchi. Hii inadhihirisha kabisa wao wametengeneza mtandao ambao kwamba wa maslahi wa kutaka kujinufaisha matumbo yao wao kama wao binafsi, sio kutunufaisha sisi wa Tanzania ambao kwamba tunaupenda mchezo wa soka nchi hii. Mimi nasema kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliangalia hili, kwa sababu tuna imani kabisa Kikwete anatusikiliza na atasikiliza matamshi ambayo kwamba tunayotoa sisi, na yeye yupo chini ya Wizara ya Michezo, yeye ndio kiongozi. Umeona bwana? Sasa tunamuomba kwamba kabla tujachukua hatua zote, Kikwete kama anatusikiliza, ambaye yeye kwamba yeye ni mkuu wa nchi hii na yeye yupo katika sekta zote za michezo, za serikali, za nini, aliangalie swala hili, kwa sababu inadhihirisha kabisa Tanzania Football Federation kwamba watu wapo kwa ajili ya kulindana lindana, watu wapo kwa ajili ya kubebana bebana. Mfano mzuri ambao kwamba ni hai kabisa umedhihirisha kwamba Nyamlani anatokea kusini, na yule mtu ambaye kwamba aliotoa maamuzi hayo kwamba vile vile ni mheshimiwa ambaye kwamba analitumikia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatokea kusini. Kwa hiyo inadhihirisha kabisa kwamba wao wapo kwa ajili ya kubebana bebana kuliko kuliko kutubeba sisi ambao kwamba tunaupenda michezo ya soka la nchi hii. Mimi nasema kwamba sisi hatutokubali kwa hili, iwe Simba, iwe Yanga, iwe nini, hatutokubali. Kwa sababu Nyamlani tunaweza tukamzungumzia sisi au mimi kwa mifano hai. Nyamlani alikuwa kwenye kitengo nyeti kabisa cha fedha. Alikuwa sehemu nyeti kabisa. Yeye ni makamu mtendaji kikatiba, lakini ameshindwa kuiongoza Tanzania Football Federation. Kulikuwa kuna madeni tunaona vilabu kulipwa tabu, mishahara tabu, tunaambiwa TBL ubabaishaji, kumbe watu wapo tu kwa ajili ya kutaka kuangalia maslahi ya matumbo yao. Mfano TFF kulikuwa kuna bwana fedha pale. Hatujui huyu bwana fedha kwamba amejiuzuru au amefukuzwa huyu bwana fedha au ameacha. Lakini kuondoka huko hatujui kabisa, na yeye ndio yupo. Halafu leo hii anachukua fomu anasema kwamba mimi nikiwa rais wa Tanzania Football Federation nitahakikisha kwamba swala la rushwa hakuna. Sasa tunataka tumuulize huyu Nyamlani anatoa matamshi haya. Yeye amekatazwa na Tenga sizungumze masuala kama haya. Kwa hiyo sisi ambao kwamba tumekuja kuzungumza katika leo hii katika TV na radio wa Tanzania, kila Mtanzania ambaye kwamba anaipenda michezo asikilize na aone kupitia katika vyombo vya habari kwamba sisi tunamkataa huyu mtu na tunapingana na rufaa kwa sababu hana uwezo. Huu hapa kuna ukilitimba tu. Hatumkubali na hatuna imani naye huyu mtu na Tanzania Football Federation, kwamba inadhihirisha kabisa hizo kamati ambazo kwamba zilizoteuliwa zimeundwa kwa ajili ya manufaa yao kubebana bebana kinyumbani, kimahakamani. Kwa hiyo wanatuletea matatizo kwa kutaka kulididimiza soka la nchi yetu, na rais wa Jamhuri ya Muungano vile vile wanamdidimiza, hatofanikiwa kwa hili kwa kutaka kubebana bebana. Sisi tutakwenda mahakamani kwa lolote ili tuipate haki yetu.